innych ludzi, którzy przez szpary w drewnianych ściankach ciekawie patrzą teraz na księdza dziekana Rohatyńskiego, wędrującego po zakamarkach żydowskiego domu. I okazuje się też, że sklepik przy rynku jest zaledwie przyczółkiem dużo bardziej rozbudowanej struktury, niejako ula pszczelego, pokoi, korytarzyków i schodków. Ja jestem Chryćko, odzywa się, kiedy tak idą chłopak z bródką. I wtedy otwierają się ze skrzypieniem jedne z drzwi i staje w nich szczupły mężczyzna w sile wieku, o jasnej, gładkiej, nieprzeniknionej twarzy, z siwą brodą, w sukni za kolana, na stopach ma wełniane skarpety i czarne pantofle. To jest właśnie rabbi Elisza Shor, szepcze Chryćko z przejęciem. Pokój jest mały, niski i bardzo skromnie urządzony. Na środku znajduje się szeroki stół, leży na nim rozłożona książka, a obok w kilku stosach inne. Wzrok księdza zachłannie sunie po ich grzbietach, usiłując odczytać tytuły. Ksiądz niewiele wie o Żydach w ogóle, a tych Rohatyńskich zna tylko z widzenia. Za pozwoleniem i w tych niezwykłych okolicznościach przychodzę tutaj do waszmości całkiem incognito, zasłyszawszy wiele o waszej wielkiej mądrości i erudycji. Chryćko zatrzymuje się w połowie zdania i pyta księdza: incognito? A jakże? Co znaczy, że suplikuję o dyskrecję? A cóż to suplikuje dyskrecję? Ksiądz milknie, nieprzyjemnie zaskoczony. Ale mu się tłumacz trafił. Widzi, że tamten go nie rozumie. Będzie się starał mówić prosto. Proszę o zachowanie tajemnicy, bo nie ukrywam przecie, żem rohatyński dziekan, ksiądz katolicki, ale przede wszystkim autor. Słowo autor podkreśla podniesieniem palca. I wolałbym tu dzisiaj rozmawiać nie jako duchowny, ale autor właśnie, który wytrwale pracuje nad pewnym opuskulum. Opuskulum? Dopada go wątpiący głos Chryćka. Dziełkiem niewielkim. Aha, niechże ksiądz wybaczy, ja w polskim nieuczony. Tylko w takim zwykłym języku, jak ludzie mówią. Tyle znam, ilem zasłyszał wokół koni. Od koni? Dziwi się ksiądz niepomiernie, zły na kiepskiego tłumacza. No bo przy koniach robię handel, Chryćko mówi, pomagając sobie rękami. Mężczyzna patrzy na niego ciemnymi, nieprzeniknionymi oczami, a księdzu przychodzi do głowy, że może ma do czynienia z niewidomym. Kilkuset autorów już przeczytawszy od deszczki do deszczki, ciągnie ksiądz. Tu i ówdzie to pożyczając, to skupując, czuję, że wiele ksiąg mi umknęło i dostępu do nich mieć zupełnie nie mogę. Teraz przerywa i czeka, aż się tamten odezwie. Ale Shor tylko kiwa głową z przymilnym uśmiechem, z którego nic nie wynika. Sandra Korzeniak i Jan Peszek czytają Księgi Jakubowe Olgi Tokarczuk. Muzyka Michał Zygmunt i Nina Nu oraz gościnnie Piotr Mos. Powieść opublikowało wydawnictwo literackie. Barbara Marcinik, Bon Voyage. Jest punktualnie godzina 12, program Trzeci Polskiego Radia. Mamy wtorek, 6 dzień stycznia. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Na przejeździe kolejowym w Kujawsko-Pomorskiem samochód osobowy zderzył się z pociągiem towarowym. Nie żyją dwie osoby. Krztusiec, czyli ostra choroba zakaźna układu oddechowego, znów może być groźny. Chodzi o działanie szczepionek i naszą odporność. Nowy rok niczego nie zmienił w pozycji rubla. Waluta narodowa Rosji wciąż traci na wartości. Ale na początek serwisu Trójki informacja sprzed kilku minut. Minister zdrowia dosłownie na chwilę wyszedł do dziennikarzy i ogłosił. Zapraszam na rozmowę. Dzisiaj Porozumienie Zielonogórskie na godzinę 16. Dziękuję bardzo. Bartosz Arłukowicz nie odpowiadał na żadne pytania dziennikarzy. Lekarze z Porozumienia Zielonogórskiego są w Warszawie i od kilku dni powtarzali, że chcą rozmawiać. Do tego tematu wrócimy w serwisie Trójki o 13. Tragiczny w skutkach wypadek na przejeździe kolejowym w miejscowości Piaski w powiecie inowrocławskim w województwie kujawsko-pomorskim. Przed godziną 9 samochód osobowy zderzył się z pociągiem towarowym. Dwie kobiety podróżujące autem zginęły na miejscu. Informację w tej sprawie przekazała w rozmowie z Trójką rzecznik inowrocławskiej policji Izabela Drobniecka. Doszło do wypadku kolejowego w miejscowości Piaski, gmina Kruszwica. Pociąg towarowy relacji Duńska Wola Gdynia uderzył na przejeździe w samochód osobowy marki Honda. W samochodzie znajdowały się dwie kobiety. Te kobiety niestety poniosły śmierć na miejscu. To są osoby w wieku 52 i 59 lat. To jest przejazd niestrzeżony z sygnalizacją świetlną. To, jakie były przyczyny tego wypadku i dokładne okoliczności, to ustali prowadzone śledztwo. Pociąg jechał z ładunkiem z cementowni na Opolszczyźnie do stacji Gdynia Port. Na miejscu wypadku cały czas pracują m.in. strażacy. Artur Kiestrzyn, rzecznik jednostki w Inowrocławiu. W tej chwili zabezpieczyliśmy miejsce zdarzenia, to przede wszystkim. Pociąg tak wyhamował, że też zablokowany jest ten przejazd. To jest taki przejazd niestrzeżony, nie na głównej jakiejś trasie, ale generalnie takiej drodze łączącej miejscowości Piecki z Piaskami. I zabezpieczamy miejsce zdarzenia. Prawdopodobnie będziemy też rozłączać te pojazdy, no, szczepione, zgniecione generalnie. Najprawdopodobniej będziemy też wydobywać ciała ofiar z tego wraku. Utrudnienia w ruchu drogowym i kolejowym mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Pasażerowie kolei nie powinni jednak odczuć skutków wypadku. Doszło do niego na trasie pociągów towarowych i rzadko jeżdżą tamtędy pociągi osobowe. Krztusiec, zwany dawniej kokluszem, czyli ostra choroba zakaźna układu oddechowego, znów może być groźna. Naukowcy po badaniach doszli do wniosku, że bakterie wywołujące tę chorobę mogą stawać się coraz mniej wrażliwe na szczepionki. Rafał Motriuk. Stara szczepionka była bardzo dobra, ale miała poważne skutki uboczne. Nowa jest łagodniejsza, ale nabyta odporność z czasem częściowo zanika. Brytyjscy naukowcy piszą w gazecie chorób zakaźnych, że bakterie mogą zmieniać się i nie reagować na szczepionkę. Tak czy inaczej, szczepić się trzeba, zapewnia mnie profesor Leszek Szenborn z Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego, bo nawet jeśli szczepionka przestaje dobrze działać, to powtórne zakażenie już nigdy nie jest tą ciężką, śmiertelną chorobą. 4 lata temu w Kalifornii na krztusiec zmarło kilkoro niemowląt. Efekt? Gubernator Kalifornii Schwarzenegger pierwszy się szczepi i mówi, że problemem naszym jest to, że musimy chronić najmłodsze, niezaszczepione dzieci. Inny pomysł to szczepienie kobiet w ciąży, które przekazują odporność noworodkom. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Waluta Rosji nadal silnie traci na wartości. Dzisiaj przed południem na giełdzie w Moskwie za dolara płacono prawie 63 ruble. To o ponad 1,5 rubla więcej niż na wczorajszym zamknięciu parkietu. Z Moskwy Włodzimierz Pac. W tym roku w trakcie niepełnych 2 dni pracy moskiewskiej giełdy walutowej dolar umocnił się wobec rubla już o ponad 10%, a euro o 7,5%. Według rosyjskich mediów negatywnie na wartość rubla wpływają spadki cen ropy na rynkach światowych. Zwykle Rosjanie z obawami obserwują, jak ich waluta niemal codziennie traci na wartości. Ludzie zaczęli z trwogą patrzeć na przyszłość, co będzie dalej, nie wiadomo. W tej sytuacji trudno cokolwiek planować, powiedziała Polskiemu Radiu Tatiana, mieszkanka Moskwy. Rosyjski rubel traci na wartości mimo działań banku centralnego, który podniósł stopę procentową, i Ministerstwa Finansów, które w grudniu dokonało interwencji, wyprzedając rezerwy walutowe. Nie pomaga też apel rządu do eksporterów, aby więcej zagranicznej waluty zostawiali na rynku wewnętrznym. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Moskwa. W poniedziałek wieczorem za baryłkę ropy na giełdzie w Londynie płacono około 52 dolarów. To najmniej od 2008 roku. I zostały nam jeszcze informacje o pogodzie. Prawie w całym kraju dzisiaj mróz. Na wschodzie do minus 8, w centrum minus 2, minus 3, na zachodzie minus 1 i tylko na Pomorzu Zachodnim termometry pokażą dzisiaj do plus 2. Dużo słońca. Na krańcach południowych i wschodnich miejscami opady śniegu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dzień dobry panu. Czy pani się uwzięła? Jest 7 rano. Przecież wstaje pan na wykład. Ale nie w niedzielę.

i oddech ulgi Jerzego Styczyńskiego na koniec. To właśnie on na gitarze. Poza tym oprócz Martyny między innymi Kaja w Furkach. Częste są zestawienia najlepszych solówek gitarowych. Ja zawsze w takich klasyfikacjach, które można sobie prywatnie oczywiście robić, staram się zamieniać słowo najlepsze na ulubione, bo to znacznie lepsze rozwiązanie. jeden z najtrudniejszych do sklasyfikowania, a to zawsze dobrze wróży zespołów, czyli Steely Dan. Z przyczyn wspomnianych przed chwilą nie powiem o gitarzyście, który teraz wystąpi ze swoim macierzystym zespołem Focus najlepszy, ale z całą pewnością mój ulubiony, Jan Ackerman. Ian Ackerman, fundament zespołu Focus. Do dziś bardzo aktywny, skręcający mocno ostatnio w stronę jazzu. Kontakt mailowy ze mną, lista.osobista@polskieradio.pl. Krzysztof Cierański i Marek Raduli grają Hendrixa. We'll be right back. architekci mają bardzo wyczulone uszy, choć tym razem na basie to nie był Richard Bona. Facetem, który chyba najbardziej uhonorował gitarę w tytułach swoich piosenek i płyt, był profesor Frank. Podobno nominowanie Zappy w kategorii ilości tytułów piosenek i płyt z gitarą jest dyskusyjne, ale ja zrobiłem szybkie podsumowanie i wyszło mi całkiem sporo, choć oczywiście być może ktoś był lepszy. Inne pytanie z maila, lista.osobista@polskieradio.pl. A pan to gra na gitarze? Oczywiście, że gram, ale z reguły przed lustrem albo nawet bez lustra. I jest to taki typ gitary, który po angielsku określa się mianem e-gitar, czyli wymachiwanie gitarą w powietrzu bez instrumentu w ręce. Myślę, że to wszyscy mamy na koncie. Jeżeli chodzi o wszystkie pozostałe rzeczy, jestem absolutnym teoretykiem i pewnie już tak pozostanie. Ponieważ dzisiejsze trzy wymiary gitary mają wymiar troszkę większy, bo dwugodzinny, myślę, że to jest jedyna okazja, żeby zagrać utwór, który dla mnie jest i zawsze był kwintesencją grania na gitarze. Ma prawie 11 minut, ale to naprawdę jedyna okazja. Jane's Addiction. At this moment, you should be with us, feeling like we do, like you love to, but never will again. I miss you, my dear, miss you, my dear.